7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Minister Adema van Landbouw wist in december al van eurocommissaris Timmermans dat Nederlandse boeren dit jaar minder mest mogen uitrijden. Dat blijkt uit stukken opgevraagd door de NOS. Toch zei Adema daarna in de Kamer dat er nog met Brussel werd gesproken en dat er geen reden is tot zorg. Hij bood in januari excuses aan voor zijn geruststellende woorden, maar hij zei toen niet dat hij met Timmermans over het mestbeleid had gesproken. In een reactie aan de NOS zegt hij nu dat hij zich niet kan herinneren dat er is gesproken over mest. Toch staat het in de notulen van de Europese Commissie. Woordvoerder van Adema noemt dat bijzonder. President Poetin heeft voor het eerst sinds de opstand van de Wagnergroep gezegd dat het Russische volk verenigd is als nooit tevoren. Hij deed dat tijdens de virtuele conferentie van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, waar onder meer China, India, Oezbekistan en Pakistan bij horen. Poetin sprak de leiders digitaal toe en voegde toe dat de politiek en de gemeenschap in Rusland duidelijk eenheid hebben getoond. Het illegaal geplaatste slavernijmonument in Vlissingen moet binnen een week weg zijn. Dat heeft de burgemeester gezegd. De gemeenteraad stemde tegen de komst van een slavernijmonument. Actievoerders plaatsten de dag voor Kitty Kotti alsnog een gedenkteken op de boulevard van Vlissingen. Vlak na de plaatsing daarvan werd het monument beklad. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen, die voor de tweede dag op rij de snelste was. De Belg versloeg op het nippertje de Australiër Caleb Ewan in een sprint op een autocircuit in finishplaats Nogaro. De leider in het algemeen klassement en dus drager van het geel blijft de Brit Adam Yates. Fabio Jakobsen, gisteren nog vierde, kon dit keer niet meesprinten. De Nederlander van Soudal Quickstep ging 1,5 kilometer voor de finish onderuit. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt. Vannacht en morgen gaat het regenen met zware windstoten. Het KNMI waarschuwt daarom mensen op campings en op het water en op de weg om goed op te letten. Vanaf 3 uur vannacht is het code geel. Morgenmiddag wordt het weer droger, breekt de zon wat vaker door. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 richting Alkmaar zijn ze nu bezig met een spoedreparatie aan de viaduct. Tussen Uitgeest en Akersloot levert dat een kwartier vertraging op. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de andere kant op, dus richting Amstelveen, is de weg weer vrij bij Akersloot. En dus de vertraging heel snel afgenomen naar nu 5 minuten. Ster. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste Renewable Diesel. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want Of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. NTR. Voor onze gast is kunst en activisme onlosmakelijk met elkaar verbonden. In haar werk stelt ze racisme, ongelijkheid en het onrecht dat voortvloeit uit het slavernijverleden aan de kaak. Met haar overzichtstentoonstelling in Bonnefante in Maastricht wil ze het vooral ook hebben over de nieuwe kansen voor de toekomst. Hier is Patricia Kaarsenhout. Kunststof. De presentator is Frank van der Linden. Ja, Patricia, voor een vrouw met zo'n groot en rijk oeuvre als jij, hè? Schrijf jij jouw naam, je voornaam en je achternaam wel met verrekt kleine lettertjes? Ja, dat is niet altijd zo geweest. Ik heb dat gedaan ter ere van Bell Hooks, die ongeveer 2 jaar geleden overleden is. Bell Hooks is een zwarte Afro-Amerikaanse sociologe en feministe. En ik ben altijd heel erg geïnspireerd geweest door haar boeken, haar werk. Dus dat is een reden. Een andere... En wat zei zij dan over grote letters, kleine letters en namen? Nou, zij heeft haar naam ook besloten om haar naam in kleine letters te schrijven. Waarom? Nou, dat had ook weer. Ze heeft eigenlijk een andere naam. Maar ze heeft de naam van haar overgrootmoeder overgenomen. En dus besloten om die in kleine letters te schrijven. Mm-hmm. En in taal zit ook hiërarchie verborgen. En ik wilde ook nadenken over hoe je hiërarchie uit taal kan weghalen. Taal, zeker als je van de diaspora komt, dan is de taal die je leert is eigenlijk koloniale taal. Mm-hmm. En ik weet de taal van mijn voorouders weet ik niet meer. Ik kan hem wel voelen, maar ik weet hem niet meer. Dus ik ben daar ook over aan het nadenken. Hoe kan ik hiërarchie in taal ombuigen? Spannend. Ik had vorige week een gesprek met de van oorsprong Surinaamse schrijver Raoul de Jong. Mm-hmm. En die zei... Eén ding ga ik echt nooit meer doen, N-O-O-I-T, en dat is mijzelf kleiner maken. Mm-hmm. En daarom trof het me zo dat jij jouw naam in die kleine letters schrijft. En ik dacht van, hoe verhoudt zich dat dan allemaal tot elkaar? Nou, het feit dat ik mijn naam in kleine letters schrijf betekent niet dat ik mezelf kleiner maak. Ik denk gewoon veel na over wat is hiërarchie, ja. En hoe kan ik... Ja, hoe kan ik wegbewegen van hiërarchieën? Van grote letters, kleine letters, grote mensen, kleine mensen. Maar ook in samenwerkingen. Ik werk heel veel met mensen samen. En ik probeer altijd horizontaal te denken in de manier van samenwerken. Ja, ja. Interessant. En die naam is, maar verbeter me als ik ernaast zit, toch van oorsprong een koloniale naam. Dat klopt. Het is ook een naam waar ik me nooit makkelijk over gevoeld of comfortabel heb gevoeld. Ja. Ik heb hem van mijn beide ouders gekregen. En ik vind als je ouders je zo'n gift geven, dan heb je dat ook te respecteren. Maar mijn beide ouders leven niet meer. Dus ik vind, en ik denk erover na om mijn naam op een gegeven moment te veranderen. Om weer te kijken van wat. Ja, wat kan de naam zijn die bij mij past? Ik ga daar ook niet naar op zoek. Ik denk ook dat hij naar mij toe moet komen. En ik denk er ook over om naar Afrika te gaan. om dat te onderzoeken. Ja. Want weet je nu waar Kaarsenhout aan relateert? Of dat de naam van een plantage of iets anders was? Nou, ik weet wel dat het een Belgische naam is. En een van mijn voorouders van mijn vaders kant was apotheker. En mijn overgrootoma was een inheemse vrouw. Maar ik weet nog niet zeker van of zij plantage-eigenaren waren. Maar ik weet van mijn moeders kant dat we zeker slavenhouders in de familie hadden en tot slaafgemaakte. Dat weet ik al wel. We hadden allebei. Hoe ingewikkeld kunnen de dingen zijn? Ja. En weet je ook, als je dit wat wilt gaan onderzoeken, waar je in Afrika naartoe zou moeten? Voor zover ik nu weet, naar Ghana. Omdat een van mijn voormoeders uit Juba, die was een tot slaafgemaakte vrouw die ontvoerd is en meegenomen vanuit Ghana naar Suriname. Heel veel slaven zijn vanuit, of tot slaafgemaakte zijn vanuit Ghana naar Midden-Amerika gevoerd. Ja, klopt. Ja. Dus, en ik ben ook een keer in Ghana al geweest. En ja, daar had ik een ongelofelijke ervaring. Het was alsof ik. Ja, ik voelde heel duidelijk van ik ben hier eerder geweest. Ik herkende het. En ik zag ook allemaal beelden vormen van vroeger, terwijl ik er nog nooit geweest was. En het was alsof ik een soort diavoorstelling voor me zag van ik ken dit, ik ben hier eerder geweest. Dacht je bij wijze van spreken, ik ben een reïncarnatie van wat ik hier op mijn netvlies krijg? Ik weet het niet. Ik heb het nog uit te zoeken. Ja. Ja, maar het was een ongelofelijke ervaring, dat weet ik wel. Ik hoor ook een soort van ongemak of twijfel. Of doe ik er goed aan? Hoe zou je het zelf benoemen, wat je hierover voelt? Nou, het is geen twijfel. Het is wat lastig is als je uit de diaspora komt. Dus eigenlijk een dubbele migrant bent. Mijn beide ouders komen van de diaspora. Die zijn vanuit Suriname geëmigreerd naar Nederland. Mijn broer en ik zijn hier geboren. Ja. En dan kom je eigenlijk in wat een vriend van mij ooit zei, een Britse vriend. Je komt in een colonial gap terecht. Dus je zit eigenlijk in een soort gat. Een vacuüm. En ik ben eigenlijk mijn hele leven tot nu toe bezig geweest om dat vacuüm voor mezelf te onderzoeken. En van waar hoor ik nou werkelijk thuis? Wat voor gevoel geeft dat dan uiteindelijk? Als je dat niet helemaal weet. Het geeft twee gevoelens. Het geeft een gevoel van dat je eigenlijk overal op de wereld een plek wel weet te vinden. Ieder nalee heeft zijn voordeel, zei de grote filosoof dus Johan Cruijff. Ja. Dat. Dus ik ben nu wel op die leeftijd bereikt dat ik me eigenlijk, waar ik ben, daar voel ik me thuis. Dat is de plek die ik zelf creëer. Maar het heeft wel lang geduurd voor ik dat kon voelen. En wat is de andere kant ervan? Nou, de andere kant is dat de buitenwereld dat niet altijd zo ziet. Hmm. En dat, ja, daar word je soms mee geconfronteerd. Doe eens een illustratie. Dat je nou ja, dat ik hier ben geboren en nog wel eens heb gekregen van waar kom je vandaan? Of rot op naar je eiland. Ja. Wat zeg jij dan overigens op zulke momenten terug? Nou, ik zeg altijd, als mensen zeggen waar kom je vandaan, dan zeg ik kom uit Nederland. En dan gaan ze, ja, maar waar kom je werkelijk vandaan? Ik zeg, oh, je wil weten waar mijn voorouders vandaan komen. Ik zeg, nou, mijn voorouders die zijn geroofd door jouw voorouders en hier naartoe gebracht. En als ze zeggen rot op naar je eiland, wat zeg je dan? Ja, dan draai ik me om en dan loop ik weg. Dan is het einde gesprek. Nee, dan ga ik niet op in. We hebben veel aanleidingen om met jou, Patricia, vanavond in Kunststof van Gedachten te wisselen. In ieder geval vier hele grote aanleidingen. Er is een overzichtstentoonstelling in het Bonavante Museum in Maastricht. Er is de onthulling van het slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht. Het monument van vlucht en verzet van jouw hand. De totaalinstallatie in de Kunsthal Rotterdam. En er is werk in het Textielmuseum Tilburg, waar je morgen een winti-ritueel gaat doen. Ik denk dat er kunstenaars zijn die je ernstig benijden om zo'n optelsom van aanleidingen. Zou het niet? Ik weet het niet. Ik hoop het niet, want ik hou niet zo van competitie. Ik geloof altijd dat elk mens zijn eigen pad heeft te volgen. Daar hebben we de hiërarchie weer, hè, ja. Waar je niet aan wil. Ja. Ja, ja. Dus ik kan je wel zeggen dat het is natuurlijk echt geweldig. Maar ik kan ook zeggen dat het ook ongelooflijk veel werk is geweest. Ja, laten we maar eens beginnen bij Maastricht, bij Bonnefante. Waar ik zaterdagmiddag heb kunnen rondkijken. En ik voelde me werkelijk overdonderd, in alle eerlijkheid. Over wat daar allemaal te zien is. Mm-hmm. Wat een ongelofelijke rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden. Geborduurd werk, schilderwerk, beeldend kunst in driedimensionale zin. Zelf mee mogen doen fysiek aan kunstwerken. Dingen op mogen schrijven. Ik voelde me opgeslokt, binnenste buiten getrokken. tot pulver verstampt. Je hebt me uitgewoond. Die zaterdagmiddag. Kijk, toen is het gelukt. dat wil ik horen. Ja, hoe heb je dat allemaal zo bedacht? Zo'n gezamtwerk, om het in goed Nederlands uit te drukken. Nou, dat is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Hè. Ik ben in 1999 afgestudeerd van de Rietveld Academie. En dat heeft daarna heb ik nog best wel een lange periode moeten zoeken naar mijn eigen weg, mijn eigen beeldtaal. Want op de academie heb ik dat niet meegekregen. Daar was alles heel erg wit en westers georiënteerd. Pas toen ik in contact kwam met zwarte makers, denkers en filosofen en wetenschappers die vanuit de decoloniale theorie de wereld opnieuw bekeken, was het of alles op zijn plek viel. Laten we het maar gelijk concreet maken. Ik loop die eerste zaal binnen en er staat een tafel. En er bevinden zich, ik heb ze geteld, 27 figuurtjes op. Beschrijf ze eens. Ja, het zijn 27 kruipende mannen in pak, in driedelig pak. Ze hebben geen gezicht. Dat heb ik heel bewust niet gedaan. 27 gaat over de 27 EU-lidstaten... die tot op de dag van vandaag nog steeds gebieden koloniseren in het Caribisch gebied. Overigens kunnen luisteraars naar hun computer gaan, of laptop of wat dan ook, iPhone, om te zien waar we over praten. Ja. Dat is op de site van Kunststof zichtbaar. Ja, oh fijn. Ik laat ze dus kruipen achter elkaar. Een stropdas hangt op de grond. Ach, wat zielig. Op een zwart gelakte tafel, waarin ze dus ook zichzelf weerspiegeld zien. En dat mea culpa, dat is de titel van het werk, dat refereert aan een katholieke traditie waarin mensen kruipend naar bedevaartsplekken gingen om boete te doen voor hun zonde. Fatima in Portugal bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. En dan hangt er onder een kreet op de muur waarom, welke politiek leider staat er eigenlijk letterlijk, of welke CEO zou er boete moeten doen, hè? Mm-hmm. Zwart op de witte muur. Daar ligt dan ook een boekje en daar kunnen de mensen die dat willen kunnen antwoord geven op die vraag. Ja. Zal ik je eens een kleine bloemlezing voordragen van wat ik zaterdagmiddag las in dat boekje? Geweldig, heel graag. Let op. Ja. Dus welke politiek leider of CEO zou er boete moeten doen? Niemand. Wij zelf. Omdat wij het hebben toegelaten. Dat was er eentje. All of them, zei een ander. Die Rutte. Omdat hij constant lult, met hoofdletter LULT. Hij moet 161 keer zijn eigen gewicht tillen in zijn onderbroek op NPO 2. Ja. Alle witte mannen, was een ander antwoord. Nee, vrouwen die zich superieur voelen, was weer een antwoord. Deze vond ik ook heel interessant. Zo voorspelbaar. Alsof alle politici en CEO's slechte mensen zijn. Kunstenaars, wees eens verrassend. En wat minder met het vingertje. Spannend, hè? Of niet? Ja. En tenslotte nog deze. Heb niets met dit. Moeite mee. Stimuleert haatzaaien en polarisatie. Nou, om te beginnen, welke spreekt jou erg aan? Welke van die reacties? Ik vind het interessant dat iemand zegt dat het polariseert en haatzaaien creëert. Want ik stel een open vraag. En je hoeft hem niet te beantwoorden. Het is geen verplichting, het mag. Ik heb ook niet gezegd dat alle politieke leiders en alle CEO's slecht zijn. Ik vraag, wie denk jij dat er eventueel boete zou moeten doen? De keuzemogelijkheden die zijn groot. Ja, dus dat is interessant dat mensen dan meteen in termen van polarisatie denken. Ik denk dat het zegt meer over jezelf en over hoe jij in het leven staat dan dat het iets over mij zegt. Ik vond ook een hele intrigerende. Wie moet boete doen? Vrouwen die zich superieur voelen. Wat moeten we daarmee aan met die opmerking? Ja, dat vind ik een ingewikkelde. Want waar het om gaat is dat deze personages, deze figuren, zijn natuurlijk vertegenwoordigers van een systeem waar heel veel mensen onder te lijden hebben gehad. En waar de aarde ook onder lijdt. Hè? Mm-hmm. Dus dat vrouwen onderdeel van het systeem zijn en dat ook doen, ja, dat klopt. Hey, dat gebeurt zeker. De eerste die met de binnen schiet is Maggie Thatcher bijvoorbeeld. Ja. Die heeft gewoon geen goede dingen gedaan. En die zei, there is no such thing as society. Er bestaat niet zoiets als een gemeenschap. Dat was in ieder geval wat zij bedoelde te zeggen. Ja. Er zijn individuen. Ja, en daar ben ik het dus niet mee eens. Natuurlijk bestaan er gemeenschappen. En bestaan er ook gemeenschappen waarin mensen zorgzaam voor elkaar zijn. Dus het is heel eurocentrisch om dat te denken. En ook te denken dat dat dan de waarheid is. Die, die gaat over de hele wereld. Het is natuurlijk niet waar. Zoals ik zei, je kunt ook participeren wanneer je in Bonnefante Maastricht rondloopt. Vertel eens iets over dat hout en die spijkers. Ja, dat is een werk wat ik gemaakt heb voor een tentoonstelling die Anton Willem Amo wilde herdenken en ook eren. Anton Willem Amo was de eerste zwarte denker die aan de Universiteit van Wolfsbüttel in Duitsland gestudeerd heeft. Dat was een tot slaaf gemaakte man die gekocht was door een Duitse slavenhouder. En die kwam erachter dat deze man intelligent was. Heeft hem naar die universiteit gestuurd. Hij heeft filosofie gestudeerd. Hij was arts. Hij sprak 8 talen. En hij heeft ook ettelijke traktaten geschreven. En een van zijn traktaten ging over dat het lichaam en de geest, dat je die niet van elkaar kunt scheiden. Mm-hmm. En dat pijn niet alleen iets is wat je beleeft in je lichaam, maar dat je hersenen daar ook onderdeel van uitmaken. Wetenschappers hebben de laatste jaren vastgesteld dat wanneer je wordt beledigd, of wanneer je wordt vernederd, gediscrimineerd, dat in de hersenen delen opvlammen waar ook fysieke pijn wordt geregistreerd. Ja. Dat valt samen. Ja, ja. En toen ik dat las, toen heb ik dit werk dus ontwikkeld. En dit werk heet While We Were Kings and Queens. En Anton Willem Amo leefde ook in de periode van de verlichting. Beschrijf het werk eens. Hoe ziet het eruit als je dat museum binnenloopt, die zaal? Ja, je ziet 12 prints. Het zijn digitale prints op pagina's van een Duits verlichtingsboek over de verlichtingsfilosofie. Wat veel mensen niet weten, dat de verlichtingsfilosofie eigenlijk een dubbele kant had. Ja, aan de ene kant dacht men, de mens is een tabula rasa en een open boek en we moeten elk mens accepteren zoals die is. Onbeschreven blad. Een onbeschreven blad. Maar tegelijkertijd waren er verlichtingsfilosofen die uitgesproken racistische ideeën en uitspraken hadden over zwarte mensen. En op die pagina's heb ik dus afbeeldingen geprint van hele trotse, mooie, zwarte en inheemse mensen. Want er was al een cultuur in Afrika en er waren koningen en koninginnen voordat de Europeanen daar kwamen. Mm-hmm. Er was een hoogstaande cultuur. En er zijn nog steeds mensen die denken dat Europa cultuur heeft gebracht en civilisatie naar Afrika. Wat natuurlijk onzin is. Daarnaast zie je op houten bordjes, gezeefdrukt, een tekst van Willy Lynch. En Willy Lynch was een slavenhouder die in 1712 een toespraak heeft gegeven aan slavenhouders over hoe je een mens 300 jaar tot slaaf kunt laten zijn. Hoe je hem kunt onderdrukken en minderwaardig kunt voelen. Desnoods 300 jaar. Ja, en hij heeft dat hele systeem van hoe je dat doet, dat heeft hij haarscherp uitgelegd. En die tekst die heb ik dus opgedeeld in 12 hoofdstukken. Die zijn op die houten bordjes geprint. En daarnaast staat een instructie. En ik vraag aan mensen om die tekst te lezen en naar hun lichaam te luisteren. Van op het moment dat je een gevoel voelt van weerstand, walging of afkeer, pak je een spijker en een hamer en sla je die spijker in dat woord. En dat refereert aan een Nkisi Nakonde ritueel. Dat is een Afrikaans ritueel uit de Congo, waarin men houten beelden had en spijkers daarin sloeg als symbool voor alles wat sociaal onacceptabel was. Mm. Dat bevrijdde je op die manier. Dit is iets wat jij regelmatig doet, hè? Dat geestelijke en dat fysieke samenbrengen. Ja, ja. Ik kom uit een cultuur waarin wij geloven dat we de geschiedenissen en de verhalen van onze voorouders in onze lichamen meedragen, belichaamde geschiedenis. En eigenlijk in het Westen Is dat vroeger ook zo geweest? Maar je kunt eigenlijk ook wel zeggen dat zo sinds Descartes gezegd heeft... Ja. Ik denk dus ik besta, is het hoofd en het lichaam van elkaar gescheiden. En heeft de ratio de overhand genomen. Nog even dat getal van die 300 jaar, die Lynch. Was die zo'n sadomasochist, dat hij wilde laten zien... je kunt één mens desnoods 300 jaar willen... laten lijden. Want een mensleven duurde in die tijd toch helemaal geen 300 jaar. Dus hoe kwam hij tot dat wonderlijke getal? Nou, er zijn verhalen. Dus dat vind ik ook interessant. Maar ik vond dat verder niet zo belangrijk. Dat mensen zeiden, ja, maar het is een verzonnen verhaal. Die tekst. Hè? Maar waar het mij om gaat is dat die tekst er is. Ja. Hij is er. En het omschrijft exact... wat er gebeurd is en wat er eigenlijk nog steeds dat gebeurt. Dat iemand echt dacht van hoe kunnen we dat nou eens even lekker organiseren... Ja. Iemand 300 jaar laten lijden. Ja. Die getallen die blijven biologeren. Hè? Ik las ergens in stukken over jouw werk... dat jij erop blijft hameren dat we die getallen ook zouden moeten kennen. Dat er 83 miljoen doden zijn gevallen tijdens die transatlantische slavernij. Mm-hmm. Dat soort getallen moet common knowledge worden. Hè? Dat moeten wij eigenlijk gewoon in onze rugzak hebben zitten. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, één ding wat er gebeurd is in Nederland... is dat er in de afgelopen jaren systematisch in het onderwijs... geen aandacht is besteed aan die transatlantische slavernijgeschiedenis. Ook de laatste jaren niet? Nee. Nauwelijks. Maar je zou zeggen, er is toch behoorlijk wat veranderd. Het is ten eerste facultatief. Dus een leerkracht kan zelf bepalen hoeveel tijd hij eraan besteedt. Mm-hmm. En of hij er überhaupt tijd aan wil besteden. Daarnaast zijn ook in de geschiedenisboeken die uitgegeven worden... systematisch wordt er steeds minder aandacht gegeven aan deze geschiedenis. Minder. Daar begint het al. Minder. Terwijl je zou zeggen, nou, we hebben Black Lives Matter, noem het allemaal maar op... Afgelopen weekend heeft de koning excuses aangeboden, vergiffenis gevraagd. Je was erbij, dacht ik. Hè? Ja, dat zijn toch dingen die in een andere richting zouden wijzen? Nee, dat is natuurlijk fantastisch dat er nu zo langzamerhand erkenning begint te komen. Maar we moeten niet vergeten dat we nog 150 jaar ontkenning hebben gehad hierover. Nou, en jij zegt, 150 jaar. Jij zegt het gaat achteruit. Het wordt... Ja. Ja. Illustreer dat dan. Is waaruit maak je op? Het gaat achteruit. Vind ik, het gaat niet vooruit. Het gaat achteruit in die zin dat mensen de neiging hebben nu... Hè, dat er nu een tendens is om al die geschiedenissen... dus die koloniale geschiedenis die voortgevloeid is... uit die transatlantische slavernij, om dat één hoop te gooien. Dus gemeentes willen nu allemaal monumenten neerzetten... waarin we de Javanen, de Hindustanen... de contractarbeiders, de Hindustaanse contractarbeiders, de Indonesiërs, de Molukkers, dat we dat allemaal bij elkaar doen en allemaal samen gaan herdenken. Mm-hmm. Nou, Kitty Kotti is echt een Surinaams, of laat ik zeggen, Caribisch. Ah, ja. Caribisch herdenken. Het zegt, er moet geen tapijt zijn waar alles onder wordt geveegd. Nee, je moet heel historisch heel specifiek zijn, vind ik. Juist omdat er nog zoveel onderzoek gedaan moet worden... naar die transatlantische slavernij. Cynisch gezegd, gaan we dan nog druk krijgen met herdenken? Ja, ja, maar dat mag ook wel. Het mag ook wel. We hebben gewoon 150 jaar is er ontkenning geweest over deze geschiedenis. En we beginnen nu schoorvoetend, begint er erkenning te komen. En jij zegt, al die verschillende groepen hebben recht op die eigen herdenking. Ja, op die eigen positie. Op een eigen museum, op eigen monumenten. Om maar eventjes een voorbeeld te geven. Ja. Er zijn ongeveer 4000 Holocaust-monumenten in Nederland... Helemaal terecht, hè? Mm-hmm. Echt helemaal terecht. Tweede Wereldoorlog, Jodenmoord. Tweede Wereld mag allemaal. We hebben 6 slavernijmonumenten in Nederland. Ja. Je was erbij, zoals gememoreerd, in het Oosterpark... toen de koning die bijzondere woorden uitsprak. We hebben daar verschillende reacties op gehoord. Van hulde tot, ja, dat kan zomaar niet. Welk prijskaartje hangt eraan? Mm-hmm. Waar sta jij in die discussie? Nou, ik vond het... Het was heel emotioneel om de koning dat te horen zeggen. En ook om zijn energie te voelen. En, maar kijk, in het woord vergeven zit ook het woord geven. Dus die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als je om vergiffenis vraagt, dan moet je ook iets in je hand hebben. Je moet ook iets geven. In de Ubuntu-filosofie zegt men dat ook. Hè? Dus je kunt niet iets geven met vergeven met lege handen. Mm-hmm. Daar moet iets tegenover staan. En moet dat geld zijn? Niet alleen. Nee, dat, ik denk zeker dat er geld moet zijn. Maar ik denk dat we ook daar veel verder over na kunnen denken. Ik denk bijvoorbeeld aan intergenerationele therapie. Mm-hmm. Hè, want we weten nu inmiddels wel dat deze hele geschiedenis nog steeds enorm veel effect heeft op de nazaten. Dus daar moet onderzoek naar gedaan worden. Kunnen we in termen van therapie gaan denken. Nou, onderwijs natuurlijk, dat sowieso. Maar dat is gewoon een taak van de overheid. Dat vind ik niks met reparations te maken hebben. Een vrije dag had hij kunnen worden. Een vrije dag. 1 juli. 1 juli had een vrije dag kunnen worden. Dat had hij kunnen geven. Ja, nou ja, dat zou hij even hebben moeten overleggen met politici. Maar, nee, maar dat zou mooi geweest zijn. Ja. Maar jij zegt ook geld. En, ook en zeker. Mag ik zo vrij zijn te vragen, wat voor soort bedragen denk je dan? Nou, dat vind ik heel moeilijk. Ik kan niet in bedragen denken, maar ik zou me bijvoorbeeld wel kunnen voorstellen dat je zorgt dat het inkomens van nazaten, dat zij bijvoorbeeld een basisinkomen krijgen. Want veel nazaten leven nog van paycheck tot paycheck, kunnen we nauwelijks hun hoofd boven water houden. Als je nou eens zorgt dat die zorg wordt weggenomen, zodat je beter voor je kinderen kan zorgen. Dat betekent beter dat je kinderen het beter gaan doen op school. Uh-huh. Want kinderen gaan nog steeds met lege buiken naar school. Hè? Laten we dat niet vergeten. Te veel. Nou, dat zou een stap kunnen zijn. Ja. Oké. U luistert naar Kunststof van de NTR op Radio 1. 4 dagen per week over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Met vanavond beeldend kunstenaar Patricia Kaarsenhout. En hier zit ook Kirsten Klomp met het nieuws. NPO Radio 1. Minister Adema van Landbouw stelde de Tweede Kamer gerust dat er voorlopig geen strengere mestregels zouden komen, terwijl hij wist dat het niet zo was. Hij had van Eurocommissaris Timmermans te horen gekregen dat boeren dit jaar veel minder mest over hun land mogen uitrijden. Blijkt uit notulen die de NOS in handen heeft. De inspectie gaat onderzoek doen naar Plus, omdat de supermarkt nog geen toeslagen rekent voor plastic wegwerpverpakkingen. Dat bedrag moet sinds 1 juli apart op de bon staan. Maar Plus zegt dat het technisch niet lukte om dat op tijd te regelen. De inspectie noemt dat een smoes. Het slavernijmonument dat actievoerders plaatsten in Vlissingen moet van de burgemeester binnen 1 week weg zijn. De gemeenteraad van Vlissingen stemde tegen de komst van zo'n monument. Een dag voor Kitty Kotti plaatsten voorstanders hem alsnog. De NS wil meer treinen laten rijden. Zoals het er nu naar uitziet, rijden er per 10 december ook in de daluren en weekenden weer 4 intercities per uur tussen de grote steden. En ook de sprinters gaan vaker rijden. Dat kan doordat het personeelstekort voor een groot deel is weggewerkt. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Heb je een kwartier vertraging tussen Uitgeest en Akersloot. Er staat 3 kilometer door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. Kunststof. Ja, over haar monument in het Utrechtse Griftpark liep de discussie. Dat Utrecht enorm hoog op. Mensen liepen woedend en huilend de gemeenteraad uit. We gaan daar straks over praten. Eerst even het nieuws. Want in Middelburg, Patricia, is dus een slavernijmonument als illegaal verklaard. Moet weg. Hoe beluister jij dat bericht? Ja, ik vind het diep triest dat Vlissingen op die manier erop reageert. Zeker omdat in Zeeland natuurlijk het centrum was van de transatlantische slavenhandel. En dat zij dat niet willen erkennen en daar ook niks tegenover willen staan, vind ik diep triest. Ik weet niet of ze het niet willen erkennen. Ze hebben gezegd, we hebben hier een democratische stad. Gemeenteraad heeft gezegd, wij willen zo'n monument niet. In ieder geval dit illegale monument niet. Zo zijn we niet getrouwd, dat moet weg. Daarna praten we door. Ja, ik heb wel begrepen dat er destijds, want Angelique Duindam heeft dat voorstel ingediend voor een monument. En dat is weggestemd door de gemeenteraad. Ja. Ja, en dat vind ik triest. Ja, dus je zegt, het lijkt erop alsof ze dat helemaal niet willen. En dus is het logisch dat het illegaal wordt geplaatst. Ja, ik vind het een hele mooie actie. Echt, ik vind het een fantastische actie. Zie een brede glimlach op je gelaat. Ja, geweldig. Hartstikke goede actie. En zeker om dat voor Kitty Kottie te doen. Want dan heb je toch iets gedaan. Ook voor je voorouders, maar ook voor de nazaten die daar wonen. Dus ga vooral zo door met dat soort acties. Waarom wilden mensen in Utrecht jouw monument in het Griftpark niet? Nou, wat ik begrepen heb, is dat mensen het monument wel wilden, maar ze wilden het niet op die locatie hebben. We hebben daar uitgebreid over gesproken. Ik ben ook echt met de buurtbewoners in gesprek gegaan. Maar kwam en ook gekeken naar de locatie die zij voor ogen hadden. Maar ik zag al heel snel, en dat heb ik ze ook uitgelegd, dat het ontwerp daar technisch niet zou passen. Mm-hmm. Dus dat zou betekenen dat we bomen hadden moeten kappen. Nou, en daar ben ik dus principieel tegen. Mm-hmm. Dus die plek die vond je eigenlijk de meest aangewezen locatie. Ja. Beschrijf het monument eens in jouw eigen woorden. Nou, het monument is geïnspireerd op de driehoekshandel en ook de Vrede van Utrecht. De Vrede van Utrecht is in 1713 ondertekend. Omdat heel veel koloniale mogendheden met elkaar in oorlog waren. En zagen dat ze heel veel verloren eigenlijk. Doordat ze niet naar de overzeese gebieden konden gaan om daar winst te maken. Zonde allemaal, hè? Zonde. De oorlog. Dus bij elkaar gekomen om die Vrede van Utrecht te ondertekenen. En vervolgens is daar ook de Asiento de Negros ondertekend. En dat was een contract met de Spaanse kroon. Om dus vrijblijvend in zwarte mensen te kunnen handelen. Je ziet ook de vorm van een schip natuurlijk. En aan de zijkanten van de schip zijn openingen gemaakt. En die openingen hebben de exacte maten die mannen, vrouwen, jongens en meisjes hadden aan boord van slavenschepen. Ja, toen ik dat aspect onder ogen kreeg, dacht ik, het lijkt bij wijze van spreken hoe in een legbatterij met industriekippen werd omgegaan. Ja. Die beesten, dat zijn dan nog beesten, hebben eigenlijk geen centimeter om te moven. Maar dat was letterlijk ook zo aan boord van die schepen. Ja. Nou ja, wat dat systeem van de transatlantische slavernij, dat is exact waar dat kapitalisme uit voortgevloeid is. En kapitalisme gaat over schaarse creëren en massaproductie ten koste van alles en iedereen en de natuur. En het maakt niet uit. Het is zo'n ongelooflijk gewelddadig systeem. Het is daaruit voortgevloeid. Oké, dus dat is een onderdeel ervan, van hoe het monument eruit ziet. Ga eens verder. Ja, dan zie je drie palen waar drie figuren op gemonteerd zijn. En dat die palen zijn wel een meter of 20, denk ik. 12. Vijf meter hoog. Oké, als je van onder gefotografeerd ziet, denk je, het is heel hoog, maar relatief 5 meter, zeg je. En daar op die palen, op het topje van die palen, bevinden zich drie goudkleurige figuren. Ja. Wat voor mensen zijn dat? Ja, dat zijn Flying Africans. En dat is geïnspireerd op een Caribische slavenlegende die vertelt dat tot slaafgemaakte mensen stopten met zout eten, omdat ze dachten dat ze lichter werden en zo terug konden vliegen naar Afrika. Ja, dat vind ik bijna poëtisch. Ja. En voor mij staat het symbool voor de kracht van verbeelding. Ja, ja. Dus het is een eigenlijk een boeg van een schip, want er ligt ook water voor. Hè? Mm-hmm. Bij wijze van spreken, het vaart er zo op weg. En hoe is dit nu afgelopen? Er waren dus mensen tegen. Het ontwerp heeft veel enthousiasme opgeroepen. Hoe kristalliseerde zich dat uiteindelijk uit? Overigens zeg ik erbij, ook dit keer is weer op de site van Kunststof het werk te zien. Mm-hmm. Ja. Hoe liep het af? Ja, het is ook misschien nog goed om te weten dat op de heuvel, de vlak naast, staat nog één Flying African. Want ik heb er 4 gekozen, omdat onze voorouders eigenlijk over alle 4 windstreken zijn uitverspreid. Dus ze vliegen ook naar alle 4 de windstreken. Onder het podium van het monument zijn 20.000 kaurischelpen gestort. En dat was de prijs van een tot slaaf gemaakt mens. Ja, die schelpjes, die zien we niet. Het is bijna symbolisch, ze bevinden zich daadwerkelijk onder het monument. Ja. En de grond is ook ingewijd door een Winti-priester. En bovenop de heuvel is elke dag na een half uur tot een half uur na zonsondergang paars licht. En paars licht, paars is de kleur van healing. En ik wil de mensen ook een gevoel van magie meegeven. Maar even terugkomend op mijn vraag. Is nu everybody happy zo? Is het oké afgelopen? Kan dat dus? Ja. Ik denk dat er zoiets van bijna 1000 mensen op de onthulling waren. En ik heb alle kleuren van de regenboog gezien. Het was echt prachtig om zoveel verschillende mensen bij de onthulling van het monument te zien. Ja. En mensen waren echt heel erg blij met het monument. Kun jij een moment uit je jonge jaren herinneren dat je dacht, flits, nu dringt er iets tot me door, door mijn ouders aangereikt, door een leraar, weet ik veel wat of wie, waardoor er in jou een proces op gang kwam dat tot dit alles mede heeft geleid? Dat je dacht, ja, daar zit een bron. Oh ja, er zit zeker een bron. Alleen ik heb me dat toen niet gerealiseerd. Dat kwam later pas. Ja, wat zie je nu voor je als je naar me kijkt? Mijn geschiedenisleraar. Aha. Die tegen mij zegt, of tegen ons zegt, terwijl onze geschiedenisboeken open liggen, het Nederlandse aandeel aan de transatlantische slavernij slaan we nu over. Slaan we nu over? Ja, ik moest letterlijk de pagina's omslaan. En toen hebben we één pagina van Amerika behandeld. En dat was het. Waar stond die school? Wat was de naam van die man? In Den Helder. Ja, meneer Kaan. Ik heb hem nog gesproken jaren later. Ja, en hij heeft het ook toegegeven. En op wat voor toon stelde hij een vraag, Patricia? Het was naar aanleiding van een stuk wat in de krant stond. Geschreven door Sascha Bronwasser. En dat heette De Bron. Ja. En nou ja, hij was mijn bron. Toen ben ik ook naar hem teruggegaan. En hij geneerde die zich? Of zei hij, ach, nou ja, foutje, bedankt. Ja, nee, het is allemaal zo lang geleden. En ja, dat weet ik allemaal niet meer. Het zou allemaal best wel kunnen, maar ja. Maar toen kwam er dus iets in jou op gang. Uit wat voor gezin kwam je? Ik kwam uit een arbeidersgezin. Mijn moeder was verpleegkundige. En zij moest gewoon heel hard werken. En wij woonden in een overwegend witte wijk. Wat ons niet in dank werd afgenomen. Dus we hebben best wel veel vijandigheid en racisme meegemaakt. Doe eens een voorbeeld. Nou, in de wijk waar wij woonden, meegemaakt dat de eerste jaren spraken mensen niet tegen ons. Er werd gewoon niet tegen ons gepraat. Oké. Ja. Je vader noem je niet? Ja. En mijn vader ben ik niet mee opgegroeid. Mijn vader, mijn ouders zijn vrij jong gescheiden. En hij is op een gegeven moment naar Canada gegaan. En is daar een nieuw leven begonnen. Ja. Ja. Nog wel contact? Of hij leeft dat niet meer. Oké. Okay. Nee. Okay. Ja. Dus zo zijn jullie uit elkaar gedreven eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En wat heeft die jeugd, denk je nou, voor sporen in jouw werk achtergelaten? Hoe zie je aan jouw werk ook dat je daar vandaan komt? Dat je dat hebt meegemaakt? Nou, ik was onzichtbaar in mijn jeugd. En ook daarna. Sociaal onzichtbaar. En daarmee, je ontwikkelt een soort strategie voor jezelf om daarmee te dealen. En mijn strategie was mijn verbeelding. Ik verbeelde mij bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed, als kind dacht ik altijd dat de sterren in de hemel, dat dat gaten waren, waardoor het daglicht van een andere wereld scheen. Wow. En het flonkeren van de sterren, dat waren ogen. Prachtig beeld. En die keken naar mij. Ja, ja, dus ja. 'S nachts fantaseerde ik altijd dat ik wel gezien werd. Zo had ik altijd als kind allerlei fantasieën. En ik denk dat wel mijn verbeeldingskracht daaruit wel ontwikkeld is. Nou vind ik jou een ontroerende vrouw, als ik eerlijk mag zijn. Omdat je zoiets fiers hebt. Ja. Ondanks dat alles. Hè. Jij zit hier heel schitterend te zijn met een prachtig doek in je haar. En je straalt kracht uit. Je bent overtuigd van wat je doet. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Want dat is zo'n afstand die je hebt overbrugd. Mm-hmm. Dat is een hele moeilijke vraag. Wat ik al zeg, ik denk dat je gewoon op een gegeven moment leert om om heel dicht bij jezelf te blijven en in jezelf te geloven als mens. En ik denk dat mijn kunstenaarschap daar een hele belangrijke rol in speelt. Maar je mocht niet naar de Rijksacademie. Nee, maar die had ik dus niet nodig, kennelijk. Nee, maar bedoel, dat is nogal wat, zo'n afwijking. Nou ja, ik weet je, dat heb ik toen wel als een afwijzing gezien. Maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter voor mezelf. Nee, het is veel belangrijker om te kijken van wat is jouw weg in het leven? Je moet je eigen weg volgen als mens. En als je daar achter komt, dan kom je in je kracht te staan. En dan ga je geen dingen meer najagen waarvan je weet dat niet jouw weg is. Dan maar geen Rijksacademie. Nee, ik heb het niet nodig gehad. Jij kwam in Duitsland terecht. Daar ging het sneller met je ontwikkeling en je erkenning dan hier in Nederland. Ja. Maar niet alleen in Duitsland hoor. Ook, eigenlijk overal heel veel in het buitenland gedaan. En daar veel, veel sneller en meer erkenning gekregen. En hoe moeten we dat nou verklaren? Dat in jouw Nederland, laten we dat nog even onderstrepen, dat niet zo ging. Dat die erkenning toch langer uitbleef. Inmiddels weer gevestigde grote naam, begrijp maar goed. Maar langer uitbleef dan in de ons omringende landen. Hoe moeten we dat snappen? Ik denk dat Nederland, wat ik al zei, schuchter, schuchter. En ook, het kon ze eigenlijk niet zoveel schelen, deze thematiek. He, dat merk je ook, dat ontkenning daarover. En ja, ik ben al heel lang met deze thematiek bezig. Mm-hmm. En daar was de tijd was er niet rijp voor. Dus ik denk dat ik mijn tijd vooruit was hier. Ja, ik wil het toch echt heel goed begrijpen. Ik bedoel, we schrijven 1958. Ja. Er zijn in Vlaanderen zijn er human zoos. Ja. Daar gaan ook bosse Nederlanders naartoe in die tijd. Beschrijf eens wat dat was, een human zoo. Ja, je had in begin 20e eeuw, ook in Nederland hebben we er een gehad, hè, op het Museumplein. Werden mensen uit de koloniën verscheept. En werd hun, tussen aanhalingstekens, natuurlijke habitat nagebouwd. Daar werden hekken omheen geplaatst. En dan konden Europeanen zich aan hun vergapen. En dat waren human zoos. En het was ook een manier om jezelf als witte Europeaan superieur te voelen ten opzichte van de ander. Dus dat was een reizende dierentuin met mensen erin? Ja, ja. Dat soort dingen hebben hier lang nageijld. Je zegt, Nederland liep niet voorop met die emancipatie. Niet voorop met het kritisch kijken naar dat slavernijverleden. Jij bent daar nu als kunstenaar alsnog vertalingen van aan het geven. Want dat ga je bijvoorbeeld in Tilburg doen, rondom specifiek die human zoo. Mm-hmm. Wat ga je daar laten zien of doen? Ja, ik heb samen met bevriende kunstenaar, of filosoof eigenlijk meer, Rolando Vasquez, hebben wij een collectieopdracht gekregen van het Textielmuseum. We hebben postkaarten uitgekozen die destijds verzonden werden vanuit de koloniën naar Europa toe. En een aantal van die postkaarten gingen dus over de human zoos. En we hebben daar uitsneden uitgemaakt, waarin we mensen geportretteerd hebben die terugkijken. En returning the colonial gaze. Die zijn heel groot geweven op grote tapijten. Die kijken terug naar die kolonialen die toen naar hen keken. Eigenlijk naar de beschouwer nu. Ja, dus ook nu. Oké. Okay. Ja. Ja. Want beschouwers van nu hebben soms ook nog, kunnen ook nog steeds dominante blikken hebben. En we geven eigenlijk die blik, die gaze, geven we terug. En door die grote wandtapijten zijn VOC-vlaggen, WIC-vlaggen en de vlaggen van Middelburg, dat zijn oorlogsvlaggen, die hebben we door die foto's heen gewoven. En die zijn op zo'n manier gewoven dat de draden losgetrokken kunnen worden. En het staat symbool voor het ontmantelen van macht. En dat is wat jullie dus gaan doen, dat ga je laten zien. En dat is opnieuw zo'n illustratie van, er is een werk, dat hangt daar niet alleen maar een werk te zijn, maar dat is werk in uitvoering. Ja. Daar gaat iets mee gebeuren. Ja, klopt. Ja. En dat doen we onder begeleiding van een Winti-priester. Het is eigenlijk een ceremonie. En dat heet een prati in het Surinaams. En wat je doet is, je doet dat met textiel. En door die draden los te trekken, scheid je het kwade van het goede, waardoor het goede naar het licht kan gaan. En het kwade laat je achter. Hey, Patricia, hoeveel illusie koester je nou dat dit gaat werken? Ik zie het niet als een illusie. Ik geloof dat kunst een hele belangrijke bijdrage kan leveren aan bewustwording. Ik maak me niet de illusie dat 500 jaar koloniale geschiedenis in één generatie opgelost gaat zijn. Maar ik hoop wel dat ik een bijdrage kan leveren voor de volgende generatie. En je ziet kunst dus als een soort van druppel op dat hoofd. Een positieve Chinese martelmethode. Plink, plonk. Ja. En langzaam maar zeker daalt dat in en gaat er iets onder dat schedeldak veranderen. Ja. Maar martelen, daar geloof ik niet in. Nou ja, daarom zei ik al een positieve. Elke metafoor voldoet ook niet. Hè. Iedere keer denk ik weer, waarom zeggen we niet gewoon rechtstreeks er ik voorop wat we bedoelen. Maar jij denkt dus echt dat dit mede voor die verandering kan zorgen. En een andere vraag is, is kunst daarvoor? Nou, niet het enige. Het is niet genoeg, denk ik. Maar het kan zeker een bijdrage leveren. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een totaalinstallatie gemaakt in de kunsthal. Met collecties... Rotterdam. Rotterdam. Met werken uit de collectie van het Boijmans, het Rotterdam Museum, het Maritiem Museum, het Natuurhistorisch Museum, het Wereldmuseum. Ik hoop niet dat ik het museum vergeet, want het waren er nogal wat. en het is een totaalinstallatie. Dat zijn wonderkamers, noemen we dat vroeger, met allerlei voorwerpen die samen worden gebracht. Ja, en dat heb ik vrij associatief gedaan. En elke wonderkamer staat symbool ook voor een ego defense mechanism. En een ego defense mechanism komt uit de psychologie. En wetenschapper Paul Gilroy heeft dat omgezet naar de ervaring van zwarte mensen. Waar zwarte mensen tegenaan lopen op het moment dat ze racisme, de transatlantische slavernij, het kolonialisme willen adresseren aan witte mensen. Ja. En dan hebben ze te maken met ontkenning, schuld, schaamte, erkenning, herkenning. En uiteindelijk moeten we natuurlijk naar verzoening toe. Hè? Dat is wel het doel. Nou, in die vijf kamers zien we eigenlijk alles wat vreemd is aan witte cultuur. En ik heb het geprobeerd die wonderkamers om dat om te draaien. Want de wonderkamer was een fenomeen uit de 16e, 17e eeuw. Die Europeanen inrichten in hun huis. Het is eigenlijk een voorloper van een museum zoals we dat nu kennen. En waarin allerlei exotische voorwerpen van andere culturen werden geplaatst. Als zijnde van dat is anders, dat is exotisch. En ja, daar kijken we dan naar weer met een koloniale blik. En ik heb dat omgedraaid. Dus ik heb de witte cultuur een spiegel voorgehouden. Nou, in de tentoonstelling is er geen tekst en geen uitleg. Want ik wil dat mensen gaan werken. Ga lekker je gang. Ja. Ga maar werken, ga maar associëren, ga maar nadenken. En als je eruit komt en je hebt er niks van begrepen, dan zegt dat iets over jouw kennis met betrekking tot die koloniale geschiedenis. Oké, maar even drama. Mijn vraag ging over of kunst daartoe op aarde is, om het een beetje plechtstatig uit te drukken. Ja, kijk, we hebben natuurlijk heel vaak meegemaakt dat politiek-maatschappelijke kunst zich eigenlijk tegen zichzelf keerde, omdat dan mensen dat als te boodschapperig ervoeren. Mm-hmm. En hoe ga jij daar nou mee om? Dat risico is er. Hoe hanteer jij dat? Ik heb veel nagedacht. Nee, laat ik het anders zeggen. De filosoof en grootdenker Walter Mignolo heeft het over aesthetics as thesis. Dus, en daarmee bedoelde hij? En daarmee bedoelt hij dat esthetiek, wat uit het Griekse woord, wat schoonheid betekent in het Grieks. En esthesis komt ook uit het Grieks en gaat over gevoelens en gevoelens oproepen. Nou, wat ik doe is, ik gebruik esthetiek om gevoel op te roepen. Gevoelens die hopelijk tot denken aanzetten. En dus... Ik weet niet of mijn werk te boodschapperig is. Als dat zo is, ja, het zou kunnen. Soms is dat zo, maar dan denk ik, nou, het doel heiligt de middelen. Maar het werk, daar zit ook altijd wel een bepaalde esthetiek in. Ik dacht, toen ik me in je verdiepte, van als je aan dit thema begint, hè, en je doet het op zo'n grote schaal, als jij het aanpakt, hè, dan kom je daar nooit meer vanaf. Dat is een levensopdracht. Dat is het ook, ja. Dat is het ook. Dat is me nogal een keuze. Je kan niet zeggen over 2 jaar, nou weet je wat, ik ga eens een paar maanden duurzaamheid doen. Of utopische wandtegels. Duurzaamheid zit wel verborgen in mijn werk. Want ik ben ook wel, daar denk ik ook zeker ja, over. Ja, maar bedoel, dit is jouw hoofdthema. Ja. Tot het eind der tijden, toch? Ja, ja. Ja. En denk je dat jij in jouw leven nog meemaakt dat de omwenteling die in jouw eigen ogen er nog moet komen, er ook daadwerkelijk komt voordat je sneeft? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk wel dat we goed op weg zijn. Maar ik denk het niet. Nee. En waarom ben je daar zo zonder? Nou, omdat het systeem van racisme zo hardnekkig is. En Malcolm X zei het wel, racism is like a Cadillac. It changes every year. Ja, altijd een nieuw model Cadillac. Ja. Dus het is heel complex. Maar wat ik wel hoop is, en dat vond ik ook belangrijk om in de kunststijl te adresseren, dat racisme is een wit probleem. Het is niet een zwart probleem. En ik denk dat het wel belangrijk is dat witte mensen zich nu echt gaan verdiepen en hun huiswerk gaan doen en gaan begrijpen hoe het systeem van racisme in elkaar zit, zodat ze solidair kunnen zijn en ware allies kunnen worden in de strijd. Ik ben toch ook wel geschrokken, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië regelmatig tijdens journalistieke reizen, van de manier waarop bijvoorbeeld Chinese mensen, aanhalingstekens gele mensen, dan weer aankijken tegen zwarte mensen. Dat was in alle eerlijkheid nog erger dan ik hier vaak meemaak en heb meegemaakt. Mm-hmm. Het is niet een exclusief witte mensenprobleem, toch? Nee, ik zeg ook niet dat het een exclusief witte mensenprobleem is. Absoluut niet. Maar elke vorm van racisme heeft dan weer een andere naam. Hè? Want je hebt ook zeg maar bevolkingsgroepen die gemarginaliseerd zijn, die inderdaad ook racistisch naar elkaar toe zijn. Hè? Ja. Dus absoluut. Daar ben ik ook absoluut mee eens. Racisme heeft ook altijd te maken met machtsposities. Waar en denk de slavenhandel in oostelijke Afrika was voor een heel groot deel in handen van Arabische mensen. Ja, klopt. Dus het is een zeer, zeer gecompliceerde gelaagde. Ja, het is wel zo dat de transatlantische slavernij, dat is eigenlijk de eerste keer dat mensen verhandeld werden als beesten. Dat het nummers waren, dat ze geen identiteit hadden. En dat ze eigenlijk geen bestaansrecht meer hadden. En ook op een gigantisch grote schaal. Ik ga niet goedkeuren wat de Arabieren hebben gedaan. Slavernij is zo oud als de mensheid, absoluut. Ja. Maar de gevolgen van de transatlantische slavernij, die zijn nog steeds heel erg direct voelbaar in de moderne samenleving. En daarover is het gesprek eigenlijk pas net echt op gang gekomen. Ja, klopt. Ja. Daar ligt daar een tegel, de welbekende kunststoftegel. Had je van tevoren al thuis nagedacht over iets? Of, Nee, ik hoorde het eigenlijk net pas van Janneke. Dus, maar ik collega heb Janneke een Kuiper die deze uitzending heeft voorbereid. Ja. Ja. Wat gaat het worden? Nou, het gaat een Engelse worden. En het is ignorance is just a fancy word for stupidity. Doe jij de vertaling maar even. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat naar het Nederlands moet vertalen. Onverschilligheid. Onverschilligheid is een beetje een zogenaamd grappig woord voor stomiteit. Maar het dekt de lading niet in het Nederlands. Engels is een echt van 10 keer een heel stuk. Ik kan hem eigenlijk alleen maar in het Engels zeggen, vind ik. Ja. Sowieso altijd jaloers op Engelsen die 87 woorden voor boos hebben en wij 16. Ja. Dus, maar nou, dat goed, gaat hier. Ja. En ik meld nog eventjes dat straks na Kunststof, na de klok van 8, 5 dagen te horen is met Jo van Egmond over het leven langs het spoor. Patricia Kersenhout, Kaarsenhout, excusez-moi. Fijn dat je er was. Ja, heel erg bedankt. Mooi gesprek en succes. Op naar Bonnefante Museum Maastricht voor wie de oeuvre tentoonstelling wil zien. Hoi. Dank u wel, mevrouw Kaarsenhout. Morgen in Kunststof een interview met fluitist Ronald Snijders. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. We gaan weer lekker stapelen bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus: AH paprika los per stuk voor 49 cent. Alle AH Greenfields beefburgers 3 voor 9 euro. Visconserve single packs 4 stuks 40% korting. En een Gardena wandslangenbox vanaf 119 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Ik schilder.